मिसेस कैटी और बिल्ली पैट। लार्नेल श्रीमती कैटी को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन लगभग हर दूसरे दिन उसकी माँ काम खत्म होने के बाद श्रीमती कैटी से मिलती थी। जब से उनके पति की मृत्यु हुई है वो अकेली, माँ ने लार्नेल को बताया। श्रीमती कैटी ने पुराने फोटो एल्बम को देखते हुए एक दिन लार्नेल की माँ के हाथों को कसकर पकड़ा। वो मेरे पति मायरोन है, मिसेस कैटी ने कहा। उन्होंने कहा वो बहुत पहले पोलैंड से आए थे, हमारी इतनी बढ़िया जिंदगी थी, बढ़िया जिंदगी, फिर उनकी आवाज टूट गई, हमारे कोई बच्चे नहीं हुए, अब मैं हनुका और पासओवर त्योहारों वाले दिन बिल्कुल अकेली रहूंगी। फिर वो रो पड़ी। अगले दिन लार्नेल उनसे मिलने खुद आया। मैं सोच रहा था, उसने कहा, हमारी इमारत के तहखाने में एक बिल्ली के कुछ बच्चे हुए हैं, बाकी बच्चों को तो किसी ने ले लिया, लेकिन एक छोटी बिल्ली को कोई नहीं ले रहा है, कोई भी उसे नहीं चाहता क्योंकि वो इतनी बदसूरत है, उसकी पूंछ भी नहीं। बदसूरत, क्या कहा तुमने, श्रीमती कटी ने, जब वो छोटा था तब मेरा मायरून भी बदसूरत था, लेकिन वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बना। श्रीमती कैटी ने बिल्ली के छोटे बच्चे को देखा, पतली दुबली एकदम सिकुड़ी, इतनी छोटी कोई पूछ नहीं, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बिल्ली के बच्चे की बारीकी से जांच की। मुझे नहीं पता, उन्होंने संदेह से कहा। फिर उन्होंने लार्नेल के चेहरे पर नजर डाली। लार्नेल, मैं उसे अपने पास रखूंगी, उन्होंने घोषणा की, लेकिन एक शर्त पर, तुम रोज आकर मेरी मदद करोगे, मैंने कभी बिल्ली नहीं पाली है, लार्नेल ने वादा किया। मैं उसे एक अच्छा यहूदी नाम दूंगी, मिसेस कैटी ने कहा। चलो देखते हैं, क्योंकि उसकी कोई पूछ नहीं है इसलिए मैं उसे टस के नाम से बुलाऊंगी। टस धीरे धीरे स्वस्थ और ताकतवर बने। मिसेस कैटी ने उसके लिए खाना बनाया, उसे ब्रश किया, उसके लिए ऊपर से खिलौने उतारे और उसे किताबें पढ़कर सुनाई। कितनी सुंदर बिल्ली है, वो टस को खेलते हुए देखकर कहती। मिसेस कैटी टस के प्यार में डूब गई। लार्नेल ने अपना वादा निभाया। रोजाना स्कूल के बाद मिसेस कैटी और टस से मिलने आता। वहां ताजा बेक्ड गूगल और दूध का एक बड़ा गिलास हमेशा उसके लिए हाजिर होता। उसे टस से खेलने में मजा आता ही था और उसे मिसेस कैटी के पुराने देश की कहानियां सुनने में भी बहुत आनंद आता था। मैं वॉर्सा से आई थी, वो पोलैंड देश में, ये तुम जानते ही होगे, मैं अपने चचेरे भाई मोशे के लिए कपड़े सिलाई का काम करने के लिए यहाँ आई थी। मुझे अंग्रेजी का एक भी शब्द बोलना नहीं आता। फिर आपने यहाँ लोगों से बातचीत कैसे की, लार्नेल ने पूछा। मैंने किसी से बात नहीं की, उन्होंने उत्तर दिया। कई दिनों में बहुत रोई, फिर मेरी मुलाकात मायरोन से हुई। मेरा बनाया कुगल चखने के बाद उसने मुझसे शादी करने को कहा। इस बात पर मैं पूरी तरह यकीन कर सकता हूँ, लार्नेल ने कहा, और उसने कुछ और कुगल खाया। मायरोन और मैं कैटकिल से एक रिसोर्ट में छुट्टियां मनाने जाते थे, वो यहूदियों के रहने के लिए एक जगह थी। आपका मतलब है कि तब यहूदी जहां चाहे वहां नहीं रह सकते थे, लार्नेल ने पूछा। श्रीमती कैटी ने जवाब दिया। उसकी बजाय वो एक संदूक के पास गई, जवाब नहीं दिया। उसकी बजाय वो एक संदूक के पास गई और उन्होंने कुछ पुराने कपड़े निकाले। मेरी दादी ने मुझे उन जगहों के बारे में बताया था जहां वो नहीं रह सकती थी, लार्नेल ने धीरे से कहा। लार्नेल, तुम्हारे लोग और मेरे लोग कुछ कुछ एक जैसे ही हैं। हमने बहुत मुसीबत देखी है और खुशी भी, हमारे पास बहुत ताकत है। तुम और मैं कई मायनों में एक जैसे हैं, हम बहुत समान हैं। अब मैं तुम्हें क्या बता रही थी, ओ हाँ, कैट स्किल्स। हम हर रविवार को नए कपड़े पहनते थे और खूब नाच करते थे, श्रीमती कैटी ने कहा। फिर उसने रिकॉर्ड प्लेयर पर रिकॉर्ड बजाया। रिकॉर्ड पुराना और खर्चों वाला था। तुम सुन रहे हो लार्नेल, उन्होंने कहा, हम यही नृत्य करते थे, ये मेरी मातृभूमि का नृत्य है, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये कमरों में चारों ओर घूमती रही और हंसती रही। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, लार्नेल ने मिसेस कैटी के साथ और ज्यादा समय बिताया। चूंकि तुम मेरे लिए लगभग परिवार के सदस्य जैसे हो लार्नेल, उन्होंने एक दिन कहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और मेरे मायरोन के लिए प्रार्थना करो। मुझे पता है कि तुम यहूदी नहीं हो, लेकिन मायरोन तुम्हें जरूर पसंद करेगा, तुम बड़े अच्छे इंसान हो लार्नेल। कब्रिस्तान में मिसेस कैटी ने अपनी प्रार्थना की किताब में से पढ़ा। फिर उन्होंने लार्नेल से मिस्टर कैटी के हेडस्टोन के ऊपर एक छोटी शिला रखने को कहा। हमें यह याद रखने के लिए करते हैं, यह याद रखने के लिए करते हैं, उन्होंने धीरे से कहा। सालोन मायरोन, उन्होंने बड़बड़ाया और फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछे। घर के रास्ते में उन्होंने घोषणा की, कुगल, मैंने बढ़िया कुगल पकाया है, वैसा कुगल तुमने आज तक नहीं खाया होगा। लार्नेल, जल्दी करो, टस हमारी फिक्र कर रही होगी, उन्होंने कहा और फिर वो घर की ओर चले। जब वे घर गए तो उन्होंने टस को बुलाया, लेकिन वो नहीं है, उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा। अचानक मिसेस कैटी हाँफने लगी, आग से बचने वाली खिड़की खुली थी। अरे नहीं, वो रोई, मैं जाने से पहले खिड़की बंद करना भूल गई। बेचारी बबलू, वो इससे पहले कभी बाहर नहीं गई थी। लेकिन हम उसे जरूर ढूंढेंगे, लार्नेट ने उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश की। हाल में वो कुछ अजीब कर रही थी, मिसेस कैटी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो किसी कार से न टकरा जाए। मिसेस कैटी, मैं उसे ढूंढ लूंगा, लार्नेट ने कहा, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। अंधेरा हो रहा था, पहले मिसेस कैटी और लार्नेट ने उनकी इमारत के चारों ओर देखा, फिर वे पड़ोस में हर जगह गए। उन्होंने दरवाजे, टेलीफोन के खंभे और बाड़ पर लिखे नोट छोड़ दिए। उन्होंने पास में रहने वाले सभी लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने भी टस को नहीं देखा था। उसी रात एक तूफान आया, बहुत तेज और भयंकर बारिश। मिसेस कैटी को बिल्कुल नींद नहीं आई, वो लगातार अपनी छोटी बिल्ली के बारे में सोचती रही। वो कितनी अच्छी है, वो कितनी प्यारी है, वो फुसफुसाई। रात में सबसे ज्यादा चिंता लार्नेट को भी हुई। मिसेस कैटी अब क्या करेंगी, उसने सोचा। भगवान कृपया करके उस छोटी बिल्ली को उनके पास वापस लाओ, उसने धीरे से अपने तकिए में कहा। सामने के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक ने मिसेस कैटी को जगाया। लार्नेल के पिता और दो अन्य पड़ोसी थे। क्या ये आपकी है, उन्होंने पूछा। मेरी बबलू, मेरी बिल्ली, मिसेस कैटी ने कहा। हमें वो गली में मिली, वो गीली और भूखी थी, मिस्टर मूर ने कहा। थैंक यू मिसेस कार्ट्स ने कहा और उन्होंने टच को अपनी बाहों में ले लिया। अब टच को बाहर जाने की इच्छा लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन अब वो बहुत सोती थी। जब लार्नेल उसके साथ खेलने आता तभी भी वो सोती थी। मैं चाची हवेलिया के घर में पास ओवर पर्व के लिए गई थी, वही मेरी मुलाकात मायरोन से हुई, क्या तुम ये जानते हो, श्रीमती कैटी ने लार्नेल को घूरते हुए पूछा। वो बहुत अच्छा समय था, परिवार के बहुत सदस्य एक साथ थे, अब मैं सिर्फ अकेली बची हूं, उन्होंने धीरे से कहा। क्या मैं पास ओवर की रात का भोजन आपके साथ कर सकता हूँ, लार्नेल ने पूछा। मैंने सोचा था कि तुम यह बात कभी नहीं पूछोगे, उन्होंने लार्नेल को गले लगाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सेडर व्यंजन तैयार करूंगी, पास ओवर का समय अच्छा भोजन खाने का होता है, मिसेस कैटी ने चिल्लाकर कहा। तुम्हारे लोगों की तरह मेरे लोग भी गुलाम थे, वे एक ऐसे देश में रहते थे जहां वे नहीं रहना चाहते थे, वे आजादी चाहते थे और उन्होंने मदद के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। फिर ईश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा, स्वर्गदूत हमें कैद करने वालों के घरों में मृत्यु और दुख लाया, लेकिन स्वर्गदूत मेरे लोगों के घरों में नहीं है। स्वर्गदूत को कैसे पता चला कि यहूदी कहाँ रहते थे, लार्नेल ने पूछा। उन्होंने दरवाजों पर निशान लगाए, फिर स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर गुजर गया, लार्नेल, इसीलिए हम इस पर्व को पासओवर कहते हैं। चलो लार्नेल, हमारे पास जश्न मनाने के लिए एक बड़ी दावत है, लेकिन हम उन लोगों को भी याद करते हैं जिन्होंने हमें मुक्त कराने के लिए बलिदान किया था, मिसेस कैटी ने कहा। रात के खाने का एक हिस्सा दुखद और दूसरा हिस्सा सुखद। जैसा कि लार्नेल ने मेज पोस और चीनी की प्लेटें बाहर निकालने में मदद की, मिसेस कैटी ने कहा, तुम जिस मेज पोस को देख रहे हो कभी हमारी शादी की छतरी थी, पिछले सभी वर्षों में हमने उसका उपयोग पवित्र दिनों और समारोहों के लिए किया है। आपने कितने अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए हैं, लार्नेल ने पूछा, क्योंकि कुछ यहूदी एक ही डिश में दूध और मांस खाना पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने जवाब दिया। जब एक साथ खाने के लिए बैठे तो मिसेस कैटी ने दो मोमबत्तियां जलाई और उनके ऊपर हाथ फेरा। उन्होंने अपनी धार्मिक किताब पढ़ी, प्रार्थना की, फिर वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा, चलो दावत शुरू करें। उन्होंने रेड वाइन और पानी पिया, उन्होंने कड़वी जड़ी बूटियां, भेड़ का मांस और चिकन खाया, उन्होंने आलू के पैनकेक्स, जेलीफिश, मछली और मसालेदार कटा हुआ सेब भी बनाया था। यह रोटी तो सोडा पटाखे की तरह दिखती है, लार्नेल ने कहा, हम इसे मडजो कहते हैं, हम इसे पास ओवर के पर्व पर खाते हैं, यह चपटी है क्योंकि इसमें कोई खमीर नहीं है। लार्नेल, मैंने अपने अपार्टमेंट में मडजो का एक टुकड़ा छिपाया है, यदि तुम इसे ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक उपहार दूंगी। उपहार हाथ से बुना एक स्वेटर है जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। अगले दिन मिसेस कैटी ने लार्नेल के अपार्टमेंट के पीछे की खिड़की से बाहर झाँका, जल्दी आओ कुछ अद्भुत देखने के लिए। लार्नेल और उसकी माँ और पिताजी मिसेस कैटी के दरवाजे पर पहुंचे। मृत्यु का स्वर्गदूत चला गया लेकिन जीवन का स्वर्गदूत आया है, देखो टस के चार बच्चे, आखिरकार मैं अभी दादी हूं। जैसे जैसे वर्ष बीते, मिसेस कार्ट्स, टस और उसके बच्चे लार्नेल के परिवार का हिस्सा बन गए। बच्चों ने पढ़ाई की स्नातक की, शादी की और उनके नए बच्चे हुए। लार्नेल मिसेस कार्ट्स की कब्र के हेडस्टोन के सामने खड़ा था, वो अपनी किताब से पढ़ रहा था। उसने हेडस्टोन के ऊपर एक छोटी सी शिला रखी, फिर लार्नेल, उसकी पत्नी और उनके बच्चों ने एक साथ शिलालेख पढ़ा, मिसेस कैटी हमारी दादी, क्या अद्भुत इंसान थी। अंत।